Kolejne informacje w serwisie Trójki. Radosław Sikorski broni rozliczeń swoich służbowych podróży. Przypomina, że jego kilometrówka była sprawdzana przez prokuraturę już 2 razy i nie dopatrzono się przestępstwa. Ale śledczy prawdopodobnie znów zajmą się tą sprawą, bo prokurator generalny ocenił ich decyzje jako przedwczesne. Na razie jednak marszałek Sejmu nie widzi potrzeby rezygnowania ze stanowiska. Prokuratura, o ile wiem, jeszcze nawet nie zaczęła postępowania sprawdzającego. Mamy w Polsce domniemanie winy jeszcze póki co. Domniemanie niewinności, a tak naprawdę zaczynam mieć wrażenie, że właśnie zaczynamy mieć atmosferę domniemania winy. I to jest, uważam, nie fair. Odwołanie Radosława Sikorskiego niezmiennie domaga się Prawo i Sprawiedliwość. Rano Mariusz Błaszczak przekonywał, że Sejm nie zasługuje na takiego marszałka. Druga osoba w państwie nie może pozostawać na swoim urzędzie pod ciążącymi bardzo poważnymi zarzutami, które dotyczą wykorzystywania finansów publicznych, być może niezgodnie z prawem. Trzeba przełamać ten festiwal, z którym mamy do czynienia, festiwal kompromitacji Sikorskiego, a więc i polskiego Sejmu. Na zarzuty PiSu marszałek Sejmu odpowiada tak. To już 6. konferencja Prawa i Sprawiedliwości na mój temat. No to chyba oznacza, że koledzy z Prawa i Sprawiedliwości uznają mnie za polityka, który jest dla nich groźny. A cała sprawa dotyczy pieniędzy, które Radosław Sikorski pobrał z kasy Sejmu na podróże poselskie prywatnym autem, choć jako szef MSZ-u miał do dyspozycji limuzynę z ochroną. Polskim rolnikom grożą gigantyczne kary za nadprodukcję mleka, prawie 200 milionów euro. Rząd zabiega, żeby rozłożyć te kary na raty. W związku z planowanym zniesieniem w przyszłym roku limitów nasi rolnicy powiększyli stada i produkcję. Jeszcze w ubiegłym roku, kiedy ceny mleka były duże, kary nie były tak dotkliwe. Teraz sytuacja mocno się zmieniła, mówi minister rolnictwa Marek Sawicki. W tej chwili ze względu na embargo rosyjskie, na ogólnoświatowy kryzys na rynku mleka, ta produkcja jest na granicy opłacalności, stąd też kary dla wielu mogą być rzeczywiście instrumentem wyniszczającym gospodarstwo, wręcz doprowadzającym do bankructwa. Polska domaga się rozłożenia kar na 5 lat i w tej sprawie będzie prowadzić negocjacje w Brukseli. Czy się uda, będzie wiadomo dopiero w przyszłym roku. Czy na Ziemi znów dojdzie do masowego wymierania gatunków? Jest taki czarny scenariusz i według niego może to nastąpić jeszcze przed końcem przyszłego wieku. Taką prognozę publikują naukowcy na portalu tygodnika Nature. Przyznają jednak, że biologiczna przyszłość jest trudna do przewidzenia. Rafał Motriuk. Masowe wymieranie miało już miejsce w historii Ziemi i to 5 razy. W krótkim czasie wyginęło 3/4 wszystkich gatunków. Obecnie zagrożonych jest ponad 4,5 tysiąca gatunków samych tylko płazów, ptaków i ssaków. Zdaniem biologów pesymistów, jeśli będzie ginąć 0,72% gatunków rocznie, to takie masowe wymieranie nastąpi w ciągu najbliższych 200 lat. To jednak skrajnie katastrofalny scenariusz, mówi Ryszard Monastyrski z Nature. Wiele gatunków żyje na małym terenie i niełatwo je znaleźć. Jeśli nie wiemy, ile tak naprawdę jest gatunków na Ziemi, to trudno oszacować, kiedy one wymrą. W optymistycznej prognozie gatunki będą ginąć 50 razy wolniej, a wtedy groźba masowego wymierania odsuwa się o 1000 lat. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Na kolejne zapraszamy jak zawsze o 11. Oczywiście w imieniu Justyny Mączki. Dziś zachmurzone niebo, ale od północnego zachodu będzie się rozpogadzać, przejaśniać. W całej Polsce możliwe przelotne opady deszczu, a wysoko w górach także śniegu. Silnie powieje nad morzem i tam wszędzie, gdzie spadnie śnieg właśnie. Najzimniej dziś w Sopocie, 2 stopnie, 3 w Pile, 4 w Warszawie, 5 w Siedlcach, 6 w Katowicach, 7 we Wrocławiu. I jeszcze prośba, proszę pamiętać, by jadąc, kierując samochodem, nie wysyłać SMS-ów. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Płotek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

To Band To Be Loved na początek tej godziny do południa. A teraz przyda się telefon jako przedmiot i ten numer się przyda. 71335. Koszt wysłania wiadomości to złotówka plus VAT. 71335. Mamy dwa egzemplarze naszej płyty tygodnia. Smooth Jazz Cafe 14, czyli 14. Wybrał pan Niedźwiedź. Słuchamy. Understand me now. Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems again that all I have is worry. Then I'm bound to see my other side. I want you to know, I never meant to take it out on you. Life has its problems, and I've got my share. That's one thing I never meant to do. Oh. Now, baby, I'm only human, and I've got faults like anyone. Sometimes I find myself alone, regretting some little foolish thing, some simple thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. To Jamie Callum i Gregory Porter na płycie Smooth Jazz Cafe 14. Płyta tygodnia w do południa. Kolejna szansa na spotkanie z nią jutro o tej samej porze. I jeszcze ważna informacja, kto otrzymuje egzemplarze z dziś, to pani Marzena mieszkająca w Krakowie i pan Krzysztof mieszkający w Bystrzycy Kłodzkiej. Miłego słuchania, na pewno się nada na święta i nie tylko. Gratulujemy. Do południa. A ze mną w studiu one, kobiety, które kochały pisarzy, czyli nowa książka Radosława Romaniuka. O żonie pisarza można powiedzieć tak, jak podsumowuje to na okładce tej książki Sylwia Hutnik. Żona pisarza, kobieta instytucja, dopilnuje spraw przyziemnych, zamknie drzwi gabinetu, by nie przeszkadzano mu w pracy. Nakarmi, pocieszy, wytrwa na dobre i na złe. A może tak wolimy ją widzieć? Te cztery, które kochały pisarzy, to w tym przypadku Nadjeżda Mandelsztamowa, Anna Iwaszkiewiczowa, Zofia Tołstojowa i Maria Kasprowiczowa. Powiedzieć o nich, że życie miały ciekawe i niełatwe, to właściwie nic nie powiedzieć. Ale dlaczego właśnie te cztery żony wybrał pan Romaniuk? Zanim przyszły one, byli oni. Napisałem książkę zatytułowaną Dramat religijny Tołstoja. Potem pojawiła mi się myśl, że właściwie teraz powinienem napisać dramat Zofii Andrzejewny. Więc ten dramat Zofii Andrzejewny i to hasło jakoś utkwiło mi w głowie i utkwiła mi myśl, że Tołstoj, nazwany przez Maksyma Gorkiego najbardziej skomplikowanym człowiekiem XIX wieku, miał partnerkę, która była równie skomplikowaną osobowością, mimo że wszyscy traktowali ją jako osobę szalenie prostą. I w ogóle relacja tych wielkich pisarzy z ich żonami była zawsze jakąś relacją pewnej równorzędności. Nie na poziomie talentu literackiego, tylko na poziomie pewnych cech osobowości, pewnego systemu wartości, również rodzaju niezależności, jakimś życiem we własnym świecie. Myślę o Annie Iwaszkiewiczowej, jednej z bohaterek One. Mówiąc o własnych zainteresowaniach, myślę o Marii Kasprowiczowej, albo chociażby walki o siebie. Tutaj właśnie Zofia Tołstojowa, takiej mocnej osobowości, która jest w stanie zwyciężyć wszystko, zwyciężyć wszystkie zewnętrzne przeciwności, Nadjeżda Mandelsztam. Dlatego te cztery. Jest takie piękne zdjęcie w książce One. Tołstoj z wielką brodą, na pewno państwo kojarzą, i wpatrzona w niego Zofia. Młodsza od niego o 16 lat, dla niego opuszcza Moskwę, przepisuje kolejne redakcje rękopisów, rodzi 13 dzieci. Stoi przy nim, choć często powinno zabraknąć jej sił. Taki był trudny Tołstoj, ale i ona z charakterem. Albo Maria Kasprowiczowa, trzecia wielka miłość poety, wraz z nim zamieszkała w Zakopanem na Harendzie. Napisała dziennik pięciotomowy, który okazał się być sensacją nie tylko literacką. W książce zdjęcie, na którym to siedzą wspólnie na ławce, ona w pięknej białej sukni, u ich stóp leży śliczny pies. Nie ma w tej książce, jak to w życiu, dwóch podobnych historii. Każda z opisywanych czterech małżeństw walczy z innymi przeciwnościami, z innymi potworami, czy to epoki, czy podświadomości. Ale czy jest jakaś myśl, jakiś wniosek, może jakaś puenta, którą odkrył Radosław Romaniuk, analizując dokładnie losy Kasprowiczów, Tołstojów, Mandelsztamów i Iwaszkiewiczów? Coś, co jednak połączyło te cztery małżeństwa? Ja oczywiście myślałem o tym, co łączy te kobiety. Zresztą też tak żartując, można powiedzieć, że zawsze mi przychodził do głowy jakiś motyw, który łączy trzy, a jedna zawsze nie pasowała. Tym wspólnym mianownikiem, też takim, powiedzmy, wziętym w cudzysłów, jest to oczywiście to, że one kochały pisarzy. I pisarze je kochali bardzo. Wszystkie te fabuły napisało życie. I to jest rzecz absolutnie bezcenna i absolutnie fascynująca. To znaczy nie ma pisarza, który ułożyłby tak skomplikowaną historię, jak na przykład historia relacji Lwa Tołstoja i Zofii Tołstojowej. To jest po prostu niemożliwe. I tę historię może lubię najbardziej, bo ona jest też takim ośrodkiem książki. Składa się on z wypowiedzi wielu osób na temat Zofii i na temat tej relacji, z wypowiedzi samej bohaterki, z wypowiedzi jej męża, poprzedzonych takimi moimi krótkimi wstępami kontekstowymi. Ta historia pokazuje właśnie to, że należy cenić rzeczywistość. To jest niewyczerpany rezerwuar komplikacji psychologicznych, emocjonalnych, uczuciowych. To jest fantastyczna powieść, to co się układa z ich relacji. Zatem na chwilę jeszcze zostańmy przy Tołstojach. Duża różnica wieku, o czym już wspominałem, przyjęta od początku przez Zofię Tołstojową relacja podrzędności. Życie z człowiekiem, który miał dokładnie wymyślone ich wspólne życie. Na wszystko miał pomysł i patent. No ale z drugiej strony ogromna jej siła, siła Zofii Tołstojowej, bez której na pewno nie powstałyby najważniejsze dzieła Lwa. Lew Tołstoj napisał takie opowiadanie, które się nazywa Szczęście rodzinne, które właściwie opowiada historię tego małżeństwa. Ale kiedy zobaczymy datę powstania tego utworu, to okazuje się, że on powstał przed ślubem Tołstoja i Tołstoj nie znał jeszcze wtedy swojej żony. On właściwie zaprogramował historię tego małżeństwa. Przewidział wszystkie komplikacje, co do najmniejszych szczegółów się sprawdziły. Ożenił się późno stosunkowo, będąc już człowiekiem bardzo ukształtowanym, będąc już ukształtowanym pisarzem, przed swoimi największymi dokonaniami, ale będąc Lwem Tołstojem po prostu. Ożenił się z 18-letnią dziewczyną, córką lekarza na dworze carskim, dziewczyną z wyższych sfer, zabrał ją do swojej posiadłości w Jasnej Polanie, dosyć wówczas zaniedbanej przez niego, i zaczął się ten okres szczęścia rodzinnego. Ten tytuł opowiadania jest oczywiście dosyć przewrotny. Z pomocą Zofii, bo ona właściwie została też jego sekretarką, przepisywała jego rękopisy, napisał Wojnę i pokój, Annę Kareninę. I po tym niezwykłym wysiłku twórczym, już w Annie Kareninie widzimy tego jakieś znaki, przeżył coś w rodzaju kryzysu ideologicznego, kryzysu wewnętrznego. Przestał być pisarzem, a na pewno takim, jakim był. To była katastrofa dla tej rodziny, bo nagle okazało się, że podstawy jej życia są zbudowane na grzesznych elementach. Rozpoczął się rozdźwięk, który właściwie skończył się tragicznie razem z jego śmiercią, ze śmiercią Lwa Tołstoja. Skończyło się to po jednej z takich scysji domowych, wyjazdem Tołstoja z Jasnej Polany. On wyjechał z córką. Po drodze zachorował i zmarł na zapalenie płuc. Właściwie za życia już Zofia Andrzejewna Tołstoja przytomnego nie zobaczyła. Jest takie absolutnie przejmujące zdjęcie, które jest właśnie kwintesencją tej historii. Zdjęcie przedstawiające ten domek zawiadowcy stacji, w którym Tołstoj leżał, i Zofię, która stoi przy oknie i osłaniając rękami oczy, żeby lepiej widzieć, zagląda tam do tego domku. To jest oczywiście jakaś też kwintesencja publicznego charakteru ich spraw, bo tej śmierci towarzyszyło bardzo wielu paparazzi. To zdjęcie jest po prostu niemożliwe i pokazuje też ogromną tragedię tych dwojga ludzi, których odgradza ta szyba, ale też ta cała sytuacja. Śmierć była tutaj chyba jedynym sensownym wyjściem. Trudno byłoby wrócić mu do Jasnej Polany. A Maksym Gorki kiedyś napisał tak o Zofii Tołstojowej, bo właściwie cóż takiego się zdarzyło? Tylko to, że kobieta, przeżywszy 50 trudnych lat z wielkim artystą, człowiekiem skrajnie osobliwym i buntowniczym, kobieta, która była jedynym przyjacielem na całej drodze jego życia i energiczną pomocą w pracy, straszliwie się zmęczyła, co jest całkiem zrozumiałe. Historia Tołstojów jest potwierdzeniem intuicyjnego przypuszczenia, że to zawsze wielki pisarz wymaga opieki swojej żony, że to ona musi dostosować swoje życie do jego talentu. W książce podobnym wnioskiem można zakończyć i historię Kasprowiczowej, i Nadjeżdy Mandelsztam, ale tylko małżeństwo Iwaszkiewiczów jakoś się wymyka, bo ono wyglądało inaczej. Tam talent pisarza służył żonie. Ją miał otaczać i ją miał ratować. Iwaszkiewicz wściekał się właściwie do końca życia, że żona jest pod jego opieką, nie na jego utrzymaniu, tylko pod jego opieką. To była osoba, która była w bardzo dużym stopniu wyabstrahowana z rzeczywistości, a Iwaszkiewicz w zaskakująco dużym stopniu, jak na tego twórcę, nie chodził z głową w chmurach, tylko był administratorem, urzędnikiem, prezesem, do końca życia tytułowano go panie prezesie, co on zdaje się lubił. On był tym prezesem, który utrzymuje panią prezesową i tak utrzymuje ją również w sensie codziennego pionu. On też ją inspirował twórczo. To był niezwykły umysł Anna Iwaszkiewiczowa, którego temperaturę właściwie można byłoby do gotującej się wody porównać. Pisała eseje, do czego ją zresztą zachęcał Iwaszkiewicz. Wydała za życia jedną książkę, która poniekąd jest polemiką z mężem, pod tytułem Nasze zwierzęta. Taki wspaniały esej o życiu, które się kończy, a zostało spędzone w towarzystwie zwierząt. To była polemika z takim smutkiem, pewną beznadziejnością ostatnich forów Iwaszkiewicza, więc też właściwie coś przez niego zaprogramowane. Ona była od samego początku ich poznania się osobą, która miała bardzo mocne problemy nerwowe. Apogeum tych kłopotów to był 35 rok, kiedy ona trafiła już do zamkniętego szpitala psychiatrycznego. On był jedyną osobą, z którą ona chciała rozmawiać, jedyną osobą, która mogła z nią być. Iwaszkiewicz tutaj oczywiście szalenie sprawdził się w roli męża, właściwie Orfeusza, który tą Eurydykę wyciąga z Hadesu. Mówi Natalii Grzeszczyk, Radosław Romaniuk, autor książki One, kobiety, które kochały pisarzy. To na zakończenie nieco z przymrużeniem oka. Pytanie jakże praktyczne. Jak powinno brzmieć ogłoszenie matrymonialne zamieszczone przez pisarza? Poszukuję żony, która... Która będzie dla mnie inspiracją. Ale nie chodzi o inspirację literacką, chodzi o inspirację do życia. One, kobiety, które kochały pisarzy. Radosław Romaniuk, książka, którą dziś polecamy szczególnie. Mam kilka egzemplarzy dla państwa. Jeśli są państwo zainteresowani, proszę się odezwać. 71335, koszt wiadomości to, przypomnę, złotówka plus VAT. Proszę, aby w treści tej wiadomości pojawiły się państwa imię, nazwisko, adres korespondencyjny, a także hasło na dziś. Ono oczywiście brzmi One. Moonlight, Hani El-Khatib w programie trzecim za 29 minut 11. Ponownie zapraszam Państwa do studia imienia Agnieszki Osieckiej, bo to dziś. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. Dziś ostatnie spotkanie w cyklu Reporterzy. Przypomnę, naszym gościem to wielki, wymarzony finał. Będzie pani Małgorzata Szejnert. 2 lata temu ukazała się ponownie, po latach, kto wie, być może najwspanialsza jej książka, Wśród żywych duchów. To opowieść o tym, jak reporterka szukała grobów więźniów politycznych, żołnierzy wyklętych, tych, których zabito w więzieniu przy Rakowieckiej na Mokotowie w Warszawie. Listopad 1988 roku. Zaniedbana łączka na warszawskich Powązkach. Szejnert na każdym z 5 symbolicznych grobów kładzie krótki list. Kartkę przyciska z niczem. Jest przekonana, że groby są puste, ale wie, że wieczorem ktoś tu przyjdzie. Ja zaczęłam ten temat zupełnie inaczej. Ja zaczęłam pracować nad zbieraniem wiadomości o tym, co przeżywali więźniowie skazani na śmierć na Mokotowie. I rozmawiałam z ludźmi, którzy siedzieli wiele lat w więzieniu, albo z wyrokami i potem z niego wyszli żywi, albo z ludźmi, którzy nie mieli wyroków śmierci, ale przeżywali te więzienne cierpienia. I we wszystkich tych relacjach powtarzał się, w jakimś momencie pojawiał się bardzo wyraźny i bardzo tak przeżywany przez tych moich rozmówców wątek wywożenia zwłok po egzekucjach. Bo oni wiedzieli o egzekucjach. Po prostu egzekucja była głośna, bo to były strzały. Nie we wszystkich wypadkach Wildorfa powieszono, ale tych wypadków było mało. Na ogół oni byli rozstrzeliwani. Następnego ranka, po egzekucji odbywały się na ogół wieczorem i w nocy, o świcie, ruszał wóz konny, który turkotał po dziedzińcu. I ten turkot w tych wszystkich wspomnieniach więziennych się pojawiał. To bardzo było takie silne wrażenie i nikt nie wiedział, dokąd ten wóz jedzie. Były rozmaite pogłoski i ja zupełnie porzuciłam temat tych więziennych wspomnień, które zresztą się bardzo powtarzały, dla tego turkotu. Po prostu zaczęłam się interesować tym, dokąd ten wóz mógł jechać. Jaka to jest wspaniała książka, Wśród żywych duchów. O niej też na pewno dziś porozmawiamy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00. Przypomnę, gościem ostatniego spotkania w cyklu Reporterzy będzie Małgorzata Szejnert. Mamy zaproszenia 22 i 7 trójek, albo michał.nogaś@polskieradio.pl 22 i 7 trójek, michał.nogaś@polskieradio.pl. A to kolejna propozycja top wszechczasów przed nami. Centrala. zaproszenia na spotkanie z Małgorzatą Szejner 22 i 7 tuje klub michał.nogaśmałpa@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. Sony 55 cali 3D. Smart TV 800 Hz za 4490. Laptop Lenovo Intel Core i5 Radeon 1 Giga za 1999 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Sephora, tak właśnie ma prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Sephora. Czy można mieć telewizję HD bez umowy? Tak, NC Plus telewizja na kartę to telewizja HD bez umowy i bez zobowiązań. Kup teraz, a przez pierwszy miesiąc dostaniesz pakiet Canal Plus w prezencie. Szukaj w punktach NC Plus i w sieciach RTV AGD. NC Plus telewizja na kartę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut 11. Patrzę w tej chwili na swoje spodnie, nie bez powodu, i muszę pamiętać o tym, by pojutrze założyć takie, które dadzą się podwinąć. W tym roku mija, bo nie każde dają, bo na przykład mają gumowe takie spinacze na dole. W tym roku mija trzecia rocznica śmierci Wacława Havla, dramaturga, pisarza i oczywiście ostatniego prezydenta Czechosłowacji i pierwszego prezydenta Czech. I Czesi właśnie znaleźli bardzo nietypowy sposób na uczczenie jego pamięci. Od 2 lat, 18 grudnia, to Dzień Krótszych Nogawek. Dlaczego? O tym Wioletta Myszkowska. Jak pani, tak pani, taki, wiem jak se rusi żał. Równie dobrze mógł być to dzień kibicowania drużynie przeciwnej. Nie już będąc prezydentem, pojawił się na meczu, kiedy to na stadionie Wembley reprezentacja Czech grała z drużyną Niemiec. Mówi Aleksander Kaczorowski, autor biografii Havel – Zemsta bezsilnych. Był to prawdopodobnie pierwszy mecz piłki nożnej, na którym się pojawił, na pewno jako prezydent. I okazało się, że akurat sport, a zwłaszcza piłka nożna, jest tą szczególną dziedziną, którą się nigdy nie interesował. W związku z tym jego rzecznik prasowy, Ladisław Szpaczek, musiał mu mówić w odpowiednich momentach, co ma robić i której stronie ma kibicować. Było takie zabawne wydarzenie. Po przerwie, w trakcie której w loży honorowej panowie wypili trochę szampana, zaczęła się druga połowa i Havel nadal, zgodnie z instrukcją, którą otrzymał w pierwszej połowie, kibicował drużynie atakującej z prawej strony. Został uświadomiony, że drużyny zamieniają się połowami boiska i że teraz należy kibicować Czechom, którzy atakują z lewej strony. Gol! My majstri Europy! Mógł być to też dzień pisania donosów na samego siebie. Bohater jego sztuki Audiencja, człowiek, który pracuje w browarze jako robotnik fizyczny, zostaje zaproszony na piwo przez swojego szefa. Taka luźna pogawędka się toczy, w trakcie której szef w pewnym momencie przechodzi do sedna rzeczy, a mianowicie proponuje mu, żeby pisał donosy na samego siebie. Ponieważ szef nie chciał donosić, to zaproponował pracownikowi, bo tak będzie prościej, tym bardziej, że przecież jest inteligentem, pisarzem. Zap, dap, dup, da, du, da, bang, bang. Czesi wybrali jednak coś innego. Havel, gdyż probiegła inauguracja prezydenta w decembrze 19... Kiedy Havel w 1989 roku miał zostać zaprzysiężony na prezydenta, przez przypadek przyszedł na uroczystość w przykrótkich spodniach. Zdjęcia z tego wydarzenia obiegły cały świat. Wypadło to nieco nieprofesjonalnie, ale on sam wspominał tę sytuację z humorem. On to wspominał w dobrem, brał to z humorem. Jak wyjaśnia Martin Benda, współorganizator akcji, właśnie dlatego w rocznicę śmierci Wacława Havla Czesi podwijają nogawki swoich spodni, ukazując starannie dobrane skarpetki. Byli w stanie przekonać do tego pomysłu ludzi na całym świecie. To był zamiar, że ta inicjatywa nie będzie tylko czeska, ale będzie co można najwięcej światowa. Od samego początku chcieliśmy, żeby to wydarzenie dotyczyło nie tylko Czechów, ale również ludzi z innych krajów. To jedna z tych akcji, o których informacje rozsyła się przez media społecznościowe. Uczestnicy robili sobie zdjęcia z podwiniętymi nogawkami i przysyłali je nam z Niemiec, ze Słowacji, z Polski, a nawet z Tajwanu. Ze Słowenska, z Polska, ale trzeba takie z Tajwanu. Do naszego kraju akcja dotarła za sprawą Marcina Gałązki, który rozpowszechnił ją również przy pomocy serwisów społecznościowych. Dwa lata temu w bardzo krótkim czasie zebrało się 1600 osób na Facebooku, a nie wiem, być może tych osób było więcej. Podwinięcie nogawki jest czymś niezmiernie prostym, a jednocześnie może się okazać zabawne, jeśli przy okazji pokażemy kolorowe skarpetki. Właśnie myślałem o tym, żeby znaleźć jakieś w odpowiednich barwach nawiązujących do barw naszych sąsiadów. To po naszej stronie granicy. A jakie motywy wybierają sami Czesi? Ponożki z małym czerwonym serdeczkiem. Pojawia się motyw serduszka, bo Havel często rysował jedno przy swoim podpisie. Ale wystarczy, że skarpety będą po prostu zabawne, kolorowe na tyle, żeby ktoś się uśmiechnął. Havel mówił o tym, że wyobraża sobie szczęśliwe czeskie społeczeństwo w przyszłości jako zrelaksowanych ludzi, którzy chodzą po ulicy z lekkim uśmiechem na twarzy, a na ich szyjach wisi luźno zawiązany szalik. Zamieniliśmy szalik na skarpetki, ale dają podobny efekt. Podobný efekt. Lidé kolem nás. Dobrý den. Dobrý den. Za dwa dni będziemy podnosić nogawki i chodzić w krótszych spodniach. Violetta Myszkowska rozmawiała na tenże temat z pomysłodawcami akcji i z panem Marcinem Gałązką, który zresztą za dwa tygodnie także powróci do południa, ale już zupełnie innym tematem. Będziemy walczyć o pewien znaczek pocztowy. Wspólnie. A teraz niespodzianka. Los się uśmiecha dziś do miłośników dobrych książek. Havel. Zemsta bezsilnych. Książka Aleksandra Kaczorowskiego z naszym znakiem jakości. Na święta od nas dla państwa. Mam 15 egzemplarzy, więc można się postarać i zdobyć tę książkę. 71335. SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Hasło w SMS-ie to Havel. Proszę pamiętać o tym, by w treści wiadomości pojawiły się imię, nazwisko i adres korespondencyjny. 71335. Havel dla państwa, a pojutrze nieco krótsze nogawki. Jednou ráno přišel vítr, vzal si střechu i s pokrývačem, i s klempířem, i s komíníkem. Jenom dlaždič zůstal dole. Zůstal dole, chodník dláždil, plivel na zem a byl zprostý. Kamarádi někam letí a on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet. Nogawki i buty z Czech, wszystko się ładnie składa. Przed nami film, choć nie czeski, ale zawsze... Fajny film. Ten to nie tylko fajny, ale i nagrodzany. Ida Pawła Pawlikowskiego, Święci Triumfy na Świecie, kolejne nagrody dzień po dniu. Niedawno, kilkanaście godzin temu, informacja o tym, że krytycy z Kansas także nagrodzili Idę jako najlepszy film nie anglojęzyczny. Takim go właśnie wybrano w Kansas. Kolejne nagrody pewnie przed nami. 5 nagród europejskich filmowych, w tym dla najlepszego filmu. Wielkie sukcesy za oceanem, o czym już mówiliśmy. Święci tam również triumfy za oceanem Agata Kulesza, która otrzymała nominację za najlepszą rolę drugoplanową, przyznane przez Stowarzyszenie Krytyków Filmowych w Chicago, San Francisco i Los Angeles. w tym ostatnim, najbardziej filmowym mieście świata, wygrała, pokonując słynne amerykańskie aktorki. Ale jeszcze w grudniu w Polsce Agatę Kuleszę będzie można zobaczyć w nowym filmie Pani z przedszkola. Z Karoliną Gruszką, jej partnerką na ekranie, i Marcinem Krzyształowiczem, reżyserem filmu, rozmawia Ryszard Jeźwiński. Muszę nawiązać do naszej współczesności, do tego, co się dzieje pięknego wokół Agaty Kuleszy, bo tego nie można było przewidzieć w momencie obsadzania jej w filmie, nie można było przewidzieć w trakcie pracy. Znaczy, może i można było, ale po prostu pewnych rzeczy jeszcze nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy tego, że tak pięknie jest doceniana już nie tylko w Polsce, ale i również gdzieś daleko w świecie, i być może to ciągle nie koniec tej podróży z Idą. No właśnie, tak jak pan mówi, to nie koniec podróży, to taki komentarz. A przy okazji taki mały bonus polegający na tym, że z jednej strony czuję się zaszczycony, że taka aktorka tej klasy zechciała wystąpić w tym filmie, a z drugiej taka chytra radość, że to właśnie ona i że w tym momencie się to wszystko splata, spotyka. Bo to jest, ja myślę, chyba najprzyjemniejsze w kinie, kiedy na naszych oczach ma miejsce taka fizyka naczyń połączonych, że jeden tytuł czy jedno wyobrażenie w jakimś sensie współgra z następnym. To tworzy pojęcie kinematografii. No, wszyscy jesteśmy jej członkami. Ten z wielkimi nagrodami, ten dopiero na początku drogi. Myślę, że to wszystko jest jakąś jedną chemią, w której mam nadzieję, że uczestniczymy raz w lepszych nastrojach, raz oczywiście w gorszych, no ale tworzymy organizm, organizm polskiej kinematografii. Myślę, że Agata jest jego w tej chwili brylantem. Pierwszy raz miałeś okazję pracować z Agatą Kuleszą i to właśnie z nią przede wszystkim tworzysz duet ekranowy. Jak wspominasz tę współpracę? Ogromna przyjemność. To jest taka aktorka, z którą właściwie nie trzeba nic robić. Wystarczy popatrzeć jej w oczy i samo się już gra. Ja chciałabym jak najczęściej się z nią spotykać. To akurat tak wyszło, że zaraz po Pani przedszkola zrobiliśmy następny film, gdzie miałyśmy szansę się spotkać. Co prawda w niedużej scenie. Jaki? Z Michałem Rosą zrobiliśmy taki film Szczęście Świata. On będzie miał jakąś premierę na jesieni. Myślę, nie wiem zresztą dokładnie. No jeszcze jest w trakcie. Ale coś chciałaś jeszcze powiedzieć a propos tego drugiego spotkania? To było inne spotkanie? To było inne. Po prostu chciałam powiedzieć o tym, że każde kolejne jest wielką przyjemnością i każde kolejne wnosi coś nowego i cieszyłabym się, gdybyśmy mogły jeszcze się spotykać. Jestem ogromną fanką jej aktorstwa. Nakłada nam się niesamowity kontekst związany z Agatą Kuleszą, bo już przecież jest aktorką nie tylko docenianą w Polsce, ale w ogóle w świecie. Jak to przyjmujesz? Ja jestem bardzo dumna i szczęśliwa i tylko czekam, żeby dostała Oscara. Będę mogła opowiadać o tym, że całowałam się z laureatką Oscara. Karolina Gruszka i Marcin Krzyształowicz, goście Ryszarda Jaźwińskiego. A to, co zobaczymy już na ekranie, to przypomnę Pani z przedszkola. W naszych kinach w drugi dzień świąt. No i w kontekście niedawnych sukcesów Agaty Kuleszy, przed chwilą także omawianych, rosną jej szanse na nominację do Oscara w kategorii najlepsza drugoplanowa rola kobieca, bo w niej właśnie została zgłoszona do amerykańskich nagród filmowych przez producentów Idy. Trzymamy kciuki, przypomnę, to może być piękny początek roku. W styczniu Złote Globy, no a potem Oscary. Trzymamy kciuki za Agatę Kuleszę i za Idę. Karolina Gruszka, Marcin Krzyształowicz i Ryszard Jaźwiński. Fajny film, bardzo dziękujemy. A teraz odpalamy płytę winylową, bo na takiej właśnie ukazało się ostatnie wydawnictwo zespołu Pustki. Tyle z życia masz, ile dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Tyle szczęścia, w ile uwierzysz, tyle złota, ile uniesiesz. Tyle sieńców, ile złości, tyle samo głucho danych kości. Tyle cukru, ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Tylko słońca ciągle za mało.